wszystkiego nauczyłam. Ten jeden raz. Rezydencja Ireny Santor. W niedzielę w Trójce tuż po 14:00. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 sierpnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie należy zapominać, że jedynie część dotacji mogła być wydawana niezgodnie z przeznaczeniem, tak szef MSWiA mówi o aferze z KPO. Jedna z pięciu nastolatek, które uciekły z młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Krakowie, została odnaleziona przez policję. W lipcu lotnisko w Radomiu obsłużyło niewiele ponad 18 tysięcy pasażerów. To kolejny spadek i kolejne straty tego portu. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji czeka na wyniki kontroli w sprawie wydawania pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej. Wyszło na jaw, że środki miały być przeznaczane na jachty, meble, sauny czy solaria. Jak mówi Marcin Kierwiński, nie należy zapominać, że jedynie część dotacji mogła być wydawana niezgodnie z przeznaczeniem. Ja przede wszystkim czekam na wyniki kontroli. Chciałbym poznać skalę ewentualnych nieprawidłowości, jeśli one były. Pośród przecież wielu tych dotacji są także dotacje, które są wykorzystywane przez polskich przedsiębiorców. To są ludzie w znakomitej większości uczciwi, którzy po prostu chcą dywersyfikować swoje biznesy. Jeżeli po przeprowadzonych kontrolach okaże się, że były nieprawidłowości, to państwo będzie reagować. Do nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z KPO ponownie odniósł się premier. Każdy, kto popełnił błąd, poniesie lub już poniósł konsekwencje, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Sprawę wyjaśnia m.in. prokuratura. Policja odnalazła jedną z pięciu nastolatek, które uciekły w tym tygodniu z młodzieżowego ośrodka wychowawczego w Krakowie. Funkcjonariusze rano otrzymali informację, że 15-letnia Natalia może się znajdować w Wałbrzychu. Ta informacja została przekazana do jednostki policji w Wałbrzychu. Policjanci rzeczywiście sprawdzili wydrukowany adres i okazało się tam rzeczywiście, że ta 15-latka się tam znajduje, przebywała u swojej znajomej. Została zatrzymana i zgodnie z postanowieniem sądu trafi ponownie do ośrodka wychowawczego w Krakowie. Mówiła Anna Zbroja-Zagórska z małopolskiej policji. Nie wiadomo, jaki był powód ucieczki 15-latki. Policja prosi o informacje dotyczące pozostałej czwórki dziewcząt. Ich wizerunki znajdują się na stronie internetowej małopolskiej policji. Coraz mniej pasażerów, coraz większe straty. W lipcu lotnisko w Radomiu obsłużyło niewiele ponad 18 tysięcy pasażerów. To spadek o 15% w stosunku do lipca zeszłego roku. Ministerstwo Infrastruktury nie chce jednak spisywać lotniska na straty. Od otwarcia po modernizacji w 2023 roku radomski port stale przynosi straty finansowe. Wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za sektor lotniczy Maciej Lasek powiedział, że trwają prace nad zmniejszaniem tych strat. Wskazał, że na razie jednak nie ma szans, by port zarabiał na siebie. Nie będę sprzedawał iluzji, że to lotnisko będzie rentowne. Na razie nic na to nie wskazuje. Maciej Lasek podkreślił, że spółka PPL zarządzająca lotniskiem cały czas rozmawia z liniami lotniczymi. Celem tych negocjacji jest zachęcenie przewoźników do korzystania z portu w Radomiu. Trwają też poszukiwania oszczędności. Możemy zachować terminal w skali minimalnej. 100-200 tysięcy pasażerów. Modernizacja lotniska w Radomiu kosztowała 850 milionów złotych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Konie arabskie czystej krwi rywalizują o nagrody i uwagę potencjalnych nowych właścicieli. W stadninie koni w Janowie Podlaskim trwają dni konia arabskiego. Podczas weekendowych pokazów występuje 115 koni, które walczą w 15 klasach. Atmosfera dzisiaj była gorąca. Była to Era Katila N.A. Kto dowiedzi własność pani Kalicji Najbobisz? Wszystkie są piękne, także trudno się zdecydować na cokolwiek. Kupimy wszystkie. Do czego służy ten przyrząd, który pan trzyma w ręce? Do pobudzania koni. To jest coś w rodzaju takiego bicza? Bardziej w roli straszaka. Żeby pobudzić konia, jego temperament. Ten temperament ma kluczowe znaczenie w trakcie pokazu, jak rozumiem. Oczywiście. Nogi 15,5, 15, 15. Dla mnie cała bryła się liczy i w ogóle pysk, urok konia. Jestem zadziwiona, bo wie pan, najsłabiej oceniane są nogi, a mnie się akurat podoba. Principessa zdobyła 90 punktów i 67 setnych. Na miejscu był Michał Makowski. Dzisiaj 56. licytacja Pride of Poland, a w poniedziałek aukcja Summer Sale. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na północy, wschodzie i w centrum więcej chmur i możliwe przelotne opady deszczu. Na wschodzie oraz południowym wschodzie miejscami burze, lokalnie z gradem. Na termometrach maksymalnie od 19-21 stopni na wybrzeżu i miejscami na Pomorzu, przez 27 w centrum, do 32 na południowym wschodzie. Autopromocja. Tylko u nas. Klub Trójki. To właśnie w nim rozmawiamy, by zrozumieć zjawiska współczesnego świata. W chęci dociekania jakby pewnych przyczyn. Postaram się to uporządkować. Trzeba jednak wiedzy na ten temat, żeby zrozumieć całą złożoność tego zagadnienia. Ja rozumiem w jakimś stopniu reakcję. Oczywiście nie możemy tego oceniać w żaden sposób. W Klubie Trójki pokazujemy ważne społecznie zjawiska z różnych perspektyw, z nadzieją na pozytywną zmianę. Od poniedziałku do czwartku, między 20 a 21. Tylko w Trójce. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, mój Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie. Głos Macieja Zębatego oznacza czas z muzyką elektroniczną. Muzyką, od której właściwie nie należy niczego oczekiwać. Muzyką, której po prostu trzeba dać brzmieć. Welcome to tytuł tego nagrania. Utworu Johna Hopkinsa, otwierającego świetny album Music for Psychedelic Therapy. Piękna, oniryczna, wprowadzająca słuchacza w stan, mam wrażenie, lewitacji. Rozpoczynam nasze dzisiejsze spotkanie właśnie tego typu kompozycją, bowiem do godziny drugiej chciałbym, żeby właśnie dzięki muzyce wejść w bardzo specyficzny, tajemniczy, ale przede wszystkim spokojny nastrój. Nastrój wywołany właśnie przede wszystkim plamami dźwięku, ale też pięknymi instrumentami. Będą utwory, które brzmią w zasadzie różnie w zależności od pory dnia. Najlepiej jednak prezentują się w nocy. I takie dziś kompozycje, często pozbawione elektronicznego bitu, brzmieć sobie będą w potrójnym paśmie. To będzie muzyka, która łagodzi obyczaje. I skoro rozpoczęliśmy Johnem Hopkinsem, to warto pewnie przypomnieć jego kolejną płytę utrzymaną właśnie w tym stylu ambientalnym, ze smugami elektronicznymi. To album zatytułowany Ritual. Ewidentnie miałem wrażenie, kiedy się pojawił na rynku, że autor, bohater jest w jakiejś terapii. Pracuje nad sobą. Nie wiem, czy Music for Psychedelic Therapy należy tak dosłownie traktować, to znaczy, żeby słuchać tej muzyki właśnie w jakichś innych, odmiennych stanach świadomości. Raczej chyba lepiej codziennie wykonywać rytuały po to, żeby pamiętać o zarówno przyjemnościach, jak i obowiązkach poranka, a wieczorem, w nocy, też wspierać się tymi rytuałami. Na przykład nie oglądając telewizji, nie patrząc przed zaśnięciem w telefon. Rytuał przypominania tego, co działo się przez całą dobę, również jest ważny. Wtedy mam wrażenie, można rozciągać czas. No bo przecież nie czasem mierzymy przeszłość, a wspomnieniami o tym, co się wydarzyło. I więcej tych wspomnień, tym ma się wrażenie, że czas był pękaty, że wcale nie minęło nic nagle, tylko że się coś przeżyło. Może tak jeden z rytuałów można wpisać w ten piękny album Ritual Johna Hopkinsa. W trakcie dzisiejszego potrójnego pasma będę chciał zwrócić Państwa uwagę na piękną wytwórnię Erase Tapes. Wytwórnię, która w pewnym momencie rywalizowała z ECM-em. Rywalizowała na zasadzie nie stylistycznych gigantów jazzowych, tylko w brzmieniu nagranego fortepianu. Dziś będę chciał zestawić również fortepian i jego dźwięk, rejestrowany w ECM-ie i również ten, który został wydany w różnych przepięknych kompozycjach właśnie przez Erased Tapes. dla kociarzy to oczywiste, że słyszymy kota, zdaje się, w dużym dobrostanie. Dobrze mu. No tak, przecież tej nocy w programie trzecim muzyka, która łagodzi obyczaje. Johna Hopkinsa w tym wypadku. Nothing is lost to tytuł tej kompozycji, a wcześniej Alter. Tymi nagraniami zaczyna i kończy się płyta Ritual Johna Hopkinsa. Dziś z chęci wprowadzenia nas w spokojny nastrój. Wspominałem o higienie uszu i tak sobie myślę, że trzeba coś z tym zrobić, bo przecież współcześnie potrzebujemy jak najwięcej kojących dźwięków, kompozycji, które osadzą nas w sposób delikatny na ziemi. No i taki jest plan, żeby od września raz w miesiącu przygotowywać audycję tylko i wyłącznie z takimi plamami, ambientami. Z muzyką delikatną, oniryczną. Być może ktoś z Państwa miałby pomysł na nazwę takich programów raz w miesiącu w potrójnym paśmie i z jakimś może dodatkiem. Kiedy to będziemy wspólnie słuchać ambientu. Wspominałem na wstępie o chęci przedstawienia dziś nagrań z doskonałej wytwórni Erased Tapes, która w pewnym momencie, no w moim przekonaniu, zrobiła coś niesamowitego. Mianowicie tak nagrywała, a później wydawała swoich artystów grających na pianinie, na fortepianie, że świat zaczął się zastanawiać, czy przypadkiem nie jest lepiej niż w ECM albo w Act Music. W wytwórniach oczywiście jazzowych, wytwórniach jakże istotnych dla historii muzyki rozrywkowej. Wytwórni, o których mówi się tylko dobrze. I bardzo dobrze, skoro to działa na rzecz muzyki. Ale fortepian wygenerowany w Erased Tapes, dźwięk właściwie podany przez ten label jest nieprawdopodobny i niesamowity. I tak pomyślałem, jak to zestawić, jak to pokazać, żeby z jednej strony nie sięgać po artystów jazzowych, typowych dla ECM-u, no a z drugiej strony pokazać ten fantastyczny też przecież dźwięk nagranego fortepianu. Przyszła do głowy seria ECM New Series, czyli niejako sub-label ECM-u, gdzie wydawano i pewnie wciąż się to robi minimal music. A jeśli tak, to oczywiście w pierwszym skojarzeniu mamy Steve'a Reicha, który nagrywając właśnie dla tej serii muzykę dla 18 muzyków w roku 1978 chciał oczywiście poczuć tę delikatność fortepianu, ale przy motoryce, która, no, jak wiadomo, w minimal music jest rudymentarna. Motoryce, rytmie. Zostawimy dźwięki, które można usłyszeć właśnie na tej pięknej płycie z innymi artystami, ale zanim przejdziemy do tych reprezentujących Erased Tapes, chwilę, a może dwie chwile, albo i trzy, z muzyką Steve'a Reicha. Co ciekawe, płyta, którą przyniosłem, nie jest zaindeksowana. Zatem wszystkie 10 utworów znajdujących się na tym albumie jest ukrytych pod jednym indeksem. No dobrze. Był 1978 rok. było dla mnie odkrycie, kiedy po raz pierwszy usłyszałem muzykę dla 18 muzyków. To wszystko mi się poprzestawiało. Poprzestawiała mi się percepcja. W ogóle nie wiedziałem, co zrobić z tym utworem, który brzmi i ciągnie się jak karmel. Pamiętam do dziś to uczucie, jakie było. To było naprawdę coś, co wbijało mnie w osłupienie, wbijało mnie w fotel. To było coś naprawdę bardzo, bardzo mocnego. Na Steve Reich w programie trzecim jako... no właśnie. Jako próba zestawienia brzmienia dźwięku fortepianu publikowanego właśnie na łamach wytwórni ECM, w tym konkretnym przypadku na łamach sublabelu ECM New Series, z fortepianem rejestrowanym przez brytyjski Rise Tapes. Bo właśnie do tej wytwórni za moment przejdziemy. Wytwórni, w której no, miłośnicy muzyki elektronicznej wiedzą, że właśnie na łamach tego labelu publikuje Chiasmos, Nils Fram, Olafur Arnalds. Fantastyczny muzyk z Japonii, Masayoshi Fujita, fantastycznie grający na marimbie. Za moment usłyszą Państwo zlepek 11 utworów. Utworów, które, i to jest ciekawe, utworów, które zostały połączone w ten, a nie w inny sposób, w celach promocyjnych, promujących Erased Tapes. Warto się przyjrzeć temu, jak została ułożona muzyka. Być może ktoś właśnie pracuje nad wydaniem swojej wizytówki, pracuje nad tym, żeby jak najlepiej pokazać swoją wytwórnię, swój label. Będzie to trochę set DJ-ski, trochę ułożenie utworów, budując napięcie w całej tej składance. Składance Collection 7, opublikowanej w roku 2015 właśnie przez Erased Tapes. Poprosimy o wyciszenie nieco muzyków Steve'a Reicha, 18 muzyków Steve'a Reicha. Przypomnę, że był to fragment albumu wydanego w roku 1978. Później po latach wykonano raz jeszcze i raz jeszcze i raz jeszcze i w różnych wersjach można znaleźć to wielkie dzieło Reicha. No dobrze, ale chodziło o zestawienie brzmienia dźwięku fortepianu. Proszę zwrócić uwagę, jak rejestrują ten najważniejszy chyba instrument Brytyjczycy, Erased Tapes. To będzie również opowieść, która wpisze się w to wszystko, z czym dziś do Państwa przybywam, czyli z muzyką łagodzącą obyczaje. Thank you. Trójka. Trójne pasmo.